όπως άσπρη, όπως άσπριζουν τα βουνά. Απ' τα πολλά, απ' τα πολλά τα χιόνια. Να ασπρίσουν τα μαλάκια σας απ' τα πολλά, απ' τα πολλά τα χρόνια. Πού να ζήσετε κι οι δύο, τρεις ευτυχισμένο βίο. Τρεις ευτυχισμένο βίο, που να ζήσετε κι δύο. Γαμπρετινή, γαμπρετινή την αγαπάς, να μην την εμαλώνει. Σγουρό βασιλικό, να την εκα, να την εκαμαρώνεις. Πού να ζήσετε κι δύο, τρεις ευτυχισμένο βίο. Τρεις ευτυχισμένο βίο, που να ζήσετε κι δύο. Πού πάρε πού στεφανώσες, τα δυο τάκι Παρίσια. Να σ' αξιώσει ο Θεός, να κάνεις και, να κάνεις και βαπτίσια. Νταρι, νταρι, νταρι, νταρι, να μαζί σου το ζευγάρι. Να μαζί σου το ζευγάρι και 100 χρόνο μακάρι. Ένα τραγούδι θε να πω, απάνω στο λεμόνι. Να ζήσει κι ο γαμπρός, κι συμπεθέ, κι συμπεθέρι όλοι. Δάρι, δάρι, δάρι, δάρι, να μαζί σου το ζευγάρι. Να μαζί σου το ζευγάρι, συμπεθερή και κουμπάρι. χορεύετε. Οι δύο σας το βάλω στο μπάλο. Σας εύχομαι να χαίρετε ο ένας σας τον άλλο. Εσείς γαμπρο που κάνετε δεν είναι σαν τους άλλους. Μόνον από τους πιο καλούς και από τους πιο μεγάλους. Μόνον από τους πιο καλούς και από τους πιο μεγάλους. Μπροστά πηγαίνει αυγέρινος και παραπίσω η πουλιά. Και παραπίσω γιουλπάξε με όλα τα στολίδια. Και παραπίσω γιουλπάξε με όλα τα στολίδια.